po godzinie 19. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 listopada, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Apele lekarzy i rządu o rezygnację z wyjazdów na czas świąt Bożego Narodzenia. Znamy nowe zasady walki z COVID-19. Za tydzień zostaną otwarte sklepy meblowe i galerie handlowe. Nagroda Super Samorząd Roku dla gminy Dubiecko za projekt zbliżający mniejszość polską i ukraińską. O pozostanie w domach podczas świąt Bożego Narodzenia zaapelował w Polskim Radiu 24 prezes warszawskich lekarzy rodzinnych dr Michał Sutkowski. Jak powiedział, najlepszym rozwiązaniem jest spędzenie tych dni w gronie osób, z którymi mieszkamy na co dzień. Dr Michał Sutkowski ocenił, że najważniejsza jest odpowiedzialność i przestrzeganie zaleceń epidemicznych. Kontrole też nie powinny być pozorowane. To powinno być rzeczywiście tak, że będziemy naprawdę w pewnym porządku się poruszać prawnym, bo my z tą pandemią nie skończymy nigdy. Nie spadliśmy z tego płaskowyżu, nawet z wakacje, a innym państwom się udało. I byłbym zwolennikiem jednak rozwiązań o nieprzemieszczaniu się, szczególnie w sytuacji, kiedy liczba zakażeń byłaby zbliżona do obecnej. Bo zbliżona liczba zakażeń do obecnej pod koniec grudnia będzie oznaczało, już to widać, nieprawdopodobne liczby, jeśli chodzi o zgony. Dziś mieliśmy ponad 24 200 nowych przypadków zakażeń, zmarły 574 osoby. O tym, że redukcja kontaktów społecznych w okresie Bożego Narodzenia jest fundamentalna dla dalszego przebiegu epidemii, mówił też dziś premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że trwają prace nad rozwiązaniami prawnymi, które ograniczą przemieszczanie się. Rząd przedstawił także nowe zasady walki z COVID-19. Za tydzień zostaną otwarte sklepy meblowe i galerie handlowe. Część obostrzeń jednak nadal będzie obowiązywała w usługach i handlu. Uczniowie nie wrócą do szkół do świąt, a ferie zimowe będą dla wszystkich w jednym terminie od 4 do 18 stycznia. Do końca grudnia nie pójdziemy do restauracji, nie skorzystamy z siłowni, nie obejrzymy filmów w kinie ani przedstawienia w teatrze. Te branże nadal będą zamrożone. Ścieramy się z koronawirusem wciąż bardzo intensywnie. Poprawa sytuacji to jest wciąż kwestia przyszłości i dlatego musimy teraz mieć żelazną dyscyplinę w przestrzeganiu restrykcji. Mówił premier Mateusz Morawiecki. Gastronomia, turystyka, hotelarstwo, a także usługi fitness mogą liczyć na wsparcie rządu. Dodał obecny na konferencji wicepremier, minister rozwoju Jarosław Gowin. Przedwczoraj Sejm przyjął pierwszy nowy pakiet pomocowy, ale dla branż, które są dotknięte jeszcze obecnymi obostrzeniami, a zwłaszcza dla tych branż, które będą objęte obostrzeniami także w grudniu, przygotowujemy kolejne rozwiązania. Obostrzenia nie są sztywne. Jeśli liczba zachorowań będzie systematycznie spadać, rząd rozważy przywrócenie podziału Polski na strefy czerwoną, żółtą i zieloną. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Białoruski naród zaczął się budzić i te procesy są widoczne przede wszystkim w dużych miastach, ocenia białoruska pisarka, laureatka Nagrody Nobla Swiatłana Aleksijewicz. Jej zdaniem prezydent Aleksandr Łukaszenka cieszy się poparciem zaledwie 20% społeczeństwa. Swiatłana Aleksijewicz w wywiadzie dla rozgłośni Radio Swoboda powiedziała, że na Białorusi nie jest możliwy powrót do przeszłości, bo zrywu do przodu nie da się cofnąć do końca. Podkreśliła, że jest pod wrażeniem skali represji, które dotknęły 27 tysięcy osób. To najlepsi ludzie naszego społeczeństwa, studenci, profesorowie, lekarze, nauczyciele i inżynierowie. Pisarka wysoko oceniła działalność na arenie międzynarodowej Swiatłany Cichanouskiej, przebywającej na Litwie, głównej rywalki Aleksandra Łukaszenki w wyborach prezydenckich. Jako ciekawe postacie w białoruskiej polityce wymieniła Pawła Łatuszkę, przebywającego w Polsce, byłego dyplomatę i dyrektora Teatru Narodowego oraz bankiera Wiktora Babarykę, który przetrzymywany jest w białoruskim areszcie. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Sobota jest kolejnym dniem protestów białoruskiej opozycji. Demonstracje są jednak mniej liczne niż poprzednio. Koło gospodyń wiejskich z Nienadowej w gminie Dubiecko oraz władze samorządowe tej gminy z nagrodą Super Samorząd 2020. Fundacja Batorego doceniła projekt zbliżający mniejszość polską i ukraińską. Myślę, że tutaj dla wszystkich gmin Podkarpacia jest to ważne. Akurat u nas udało się rozpocząć tą współpracę. Przecież to są nasi dawni mieszkańcy. Historia taka nie inaczej ułożyła się. Krzywdy wiele z obydwu stron. Wspomnień również dobrych jest

just like you. Almost shocking in anything, I am anew, right on cue. Can't stop, addicted to the shindig. Chop chop, he says I'm gonna win big. Choose not a life of imitation. Distant buzz into the reservation. Defunct the pistol that you pay for. Dispunk the feeling that you stay for. In time I want to be your best friend. Eastside love is living on the west end. Knocked out before you better come to. Don't die, you know the truth is some do. Go write your message on the pavement. Burn so bright, I wonder what the wave meant. Kickstart the golden generate hub. Sweet talk but don't intimidate hub. Can't stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you what the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through. Red Hot Chili Peppers, to oni otworzyli drugą godzinę przebojowej soboty. I tak do godziny 22 będziemy napędzali się, proszę państwa. A ten numer ze specjalną dedykacją poleciał do fajnych trzech facetów z miejscowości Kiupino. To Kaszuby. Bardzo piękna część naszego kraju. Przyznam szczerze, w tym roku mogłem po raz pierwszy eksplorować. I jakie to cudowne doznania. Feriami nie będę państwa na razie denerwował, bo przyjdzie czas o tym, żebyśmy porozmawiali, co zimą robić będziemy. Podkręcamy tempo. P-Unity już teraz w Trójce. Funk jest, aha. B-U. Kubak na ptach. Funk jest. Ui. Jak fan gra, inicjał J.D. Lamam na full mi bangla, beat mantra. Genotyp starcza, da we krwi jak sangria. Leje się wersem po moich rapkarskach, moja matka mówi tym samym językiem, z CD-ku Forza. Miałem testamentu, odczyt, błękitna krew. Rodowód na ekspedycie, czarny herb rodowy. Prosto z tłoczni to brat, babka na kakań, solo Prince Polo, Superman, lover. Ej, to ptak czy samolot, co? Spytaj swoją Bambi, oto cel to biodra. Droga to nie torba z flotą. Jestem po to, by funk przemieścić. Skamieniałość lęczwi, mój wróg największy. Gruwy nie pytają o tanie, z gruwy mówią kręćcie. Grube poki robią grube kroki, aż krok tanec. Ty to wiesz, że to B, to U, to N. I ty w imię George'a wysyłam do słuchaw im te bity bez spiny. Gadam językiem ojców, pada waniody na śniadania, jada old school. Śmierciego, nie chodzi o mój głos, ni chuja, nic nowego, nuda. Spytaj swoją fokę, kto ją tak rozbuja. Jedna rodzina zjednoczona pod grubem PU i kubak na to. Oczywiście jeśli lubisz fan. Jeśli słyszysz jakiś hałas, to jeden z drugim białas robią funk co to noc, drugi wprawia dupę twą. Jeśli czujesz jakiś swąd, to jeden z drugim ziomą kładą grubco w drugi wprawia dupę twą. Knapyni, fuck! Polska, ten sam ból. Aha. To idzie tak, suweniu. Siema, nione, siema, luje. Funk jest, co mógłbym rzec w tej preambule. Bas jak piłek, synty jak kicie. W praktyce każda z kocic mnie waruje. Więc kicz, kicz, a nie gucz, gucz, gucz. Styki, kiki, a nie awantury. Z kolebki dziedziny, grób przemysznicy. Maestro knapinisk, zajbruch piuniti. Brud z natury mam. Przyściosku, ty rób surburu jak lazy one na wosku. Każda balada to rzemiosło z prawdą wieczną jak one love od Grochowa po Five. Stilo typu HWDP, na które się składa miłość, wiara i chęć i wolność. Kto ty kluby spala? Co się tu w ogóle? Dałem się fortuna do czy morda. Jeśli słyszysz jakiś hałas, to jeden z drugim białas robią Jeśli słyszysz jakiś hałas, to jeden z drugim białas robią fan, co to noc, drugi prawa dupę mą. Koniec. P-Unity Funk jest kreatywni goście. Naliczyłem ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 sztuk w zespole. Całkiem nieźle sobie chłopaki radzą. Dzięki serdeczne. A teraz Angie Stone wchodzi na antenę Trójki. Mówiłem Państwu o różnych pomysłach na to, co robić zimą. Podsuniemy, podpowiemy spokojnie. Program trzeci. To Chaka Khan, jak wino, chociaż w tytule o cukrze więcej jest niż o winie. Doskonała artystka, ale przecież ja Państwu tego nie muszę tłumaczyć. Joshua James Richards otrzymał złotą żabę w konkursie głównym festiwalu Energa Camera Image za film Nomadland. Mówimy o tym dlatego, że wczoraj mieliśmy gościa w programie Tu Trójka a propos tego festiwalu. Wszystko się udało, tak jak zapowiadali twórcy tego wspaniałego wydarzenia. No oczywiście musiało się obejść bez osób, bez widzów w trakcie projekcji. Szkoda, wielka szkoda, oby w przyszłym roku było zupełnie inaczej. Konkurs filmów polskich wygrała Zieja w reżyserii Roberta Glińskiego ze zdjęciami Witolda Płóciennika. Nagrodę specjalną otrzymał Johnny Depp. Thank you. Takie słowa usłyszeć w taki dzień, 21 listopada. Dzisiaj przypada Światowy Dzień Uprzejmości. Dzisiaj powiedzieli Państwo coś przyjemnego, uprzejmego, miłego. Do ilu osób dzisiaj Państwo się uśmiechnęli? I jest jeszcze na to czas, do północy spokojnie można nadrobić. Z tej okazji, z okazji Światowego Dnia Uprzejmości, owca ziejąca ogniem. To taka instalacja z klocków. Została ustawiona przy pomniku Smoka Wawelskiego u stóp wzgórza w Krakowie. Można popatrzeć w internecie, sporo fajnych zdjęć. Instalacja ta powstała właśnie z okazji tego przypadającego dzisiaj dnia. To wszystko nawiązuje do pewnej globalnej akcji Rebuild the World, której celem jest rozwijanie kreatywności u dzieci. No, a w pandemii o tej kreatywności dzieci to można byłoby naprawdę, proszę Państwa, sporo powiedzieć. Mają Państwo jakiś ciekawy przypadek? karol.gnad@polskieradio.pl. Z chęcią przeczytam i podzielę się z innymi słuchaczami. Tuxedo, drugi raz tego wieczoru pojawiają się na naszej antenie, tym razem z utworem Do It. Thing in motion, I do it all night long. We'll be right back. Trójka. Program trzeci. The Mirror. 36 minut po 20 albo 24 do 21. Jak państwo wolą, tak? Proszę wybrać. Mówiłem, że będzie odrobinę o śniegu. W ubiegłym roku za dużo tego nie było, ale można taki sztuczny zrobić. Jest kilka na to przepisów, co najmniej 6. Let it snow. Proszę państwa, najlepsze przepisy na sztuczny śnieg. Jak je zrobić z mąki ziemniaczonej i wody? To po pierwsze. Po drugie, z mąki ziemniaczonej i oleju spożywczego. Trzecia wersja to mąka ziemniaczona i jogurt naturalny. Jeszcze są 3. Pianka do golenia z sodą, pianka do golenia z mąką ziemniaczaną lub z wypełnienia pieluchy jednorazowej. Ja za ten ostatni pomysł nie ręczyłbym, ale te 5 pierwszych całkiem niezłe. Ha, your conversation for the basement. I want you speaking in tongues. You know what they say about those. They come together, like we're together. You can't let them step away. You can't let them step away. So unpredictable. But one thing I know for sure, you turn my sixes to nines. Frequently fly, we can't deny. Speed it tonight. I know I weaken when I, when I look in your eyes. And you're holding me tight. When I look in your eyes, you turn my sixes. Maybe sometimes when it feels right, maybe it's alright. I want you speaking in tongues. Know what they say about those. They come together, like we're together. You can't let them step away. You can't let them step away. We got nothing together, so unpredictable. One thing I know for sure, you turn my sixes to nines. Frequently fly, we can't deny. It's feeling tonight. I know I weaken when I, when I look in your eyes. And you're holding me tight. When I love you and I, you turn my sixes to nines. Pierwszego sierpnia skończył 30 lat. To jest taka zdolna bestia. Jackson Steele, znany jako Big Wild Massachusetts, Stany Zjednoczone. Tak się produkuje muzyka. Podobno jak gra on koncerty na żywo, występy, live acty, skacze od jednego instrumentu do drugiego. Sporo się dzieje na scenie. W tej chwili spoglądam na Tinasza. O, to jest ciekawa postać z muzyki. Bardzo utalentowany człowiek, który na co dzień mieszka i pracuje w Berlinie. No i od czasu do czasu sięga po takie gwiazdy jak ta Aretha Franklin, którą postanowił w swój świat jakoś tak wkomponować. 19 minut do 21 trwa przebojowa sobota, oby tym przebojem, mam nadzieję, Państwa porwała do wspólnej zabawy. Położyła swój głos na dźwięki Tinasza. Za chwilę jeszcze wrócimy, ale w dopowiedzeniu chciałem Państwu powiedzieć ciekawostkę. Joe Biden zadebiutował w neapolitańskiej szopce. W pracowni znanego szopkarza pojawiła się figura prezydenta elekta. Z terakoty. Ustawiono ją obok pasterzy w żubku, ale nie ma maski. I jeszcze Joe Biden, a pozostałe postaci w tych szopkach mają. Oj, szopkarze neapolitańscy, oni zawsze mają mnóstwo pomysłów i dzięki temu komentują bieżące sprawy. A Państwo kogo umieściliby w takiej szopce? Karol.gnat@polskieradio.pl. Ciekaw jestem. Program trzeci. searching for another clue when I was trying to find another you. You let a boy go be a man, and I truly understand. Baby girl, take my hand and let me love you. I was thinking of why we do all the things we do. Why can't we see each other's point of view? And then a voice popped into my head. It said, love will make you understand. So baby girl, take my hand and let me love you. Just let me hold you. Just let me love you. Od razu słychać, że facet z Paryża. No pięknie to robi Breakbot w trójce. Trzecie miejsce jest super na otwarcie sezonu. Polacy tak otworzyli właśnie sezon skoków narciarskich. W Wiśle tradycyjnie już kolejny raz z rzędu. Inauguracja tego konkursu odbywa się właśnie w naszym kraju. Trzymamy mocno kciuki, chociaż wczoraj lepiej w kwalifikacjach poradził sobie pan Kamil Stok, dzisiaj nieco gorzej. Ale to dopiero początek. Panie Kamilu, proszę się nie załamywać. Trzymamy mocno kciuki, a dzisiaj w dniu informacji, gdzie musimy mówić o pozytywnych rzeczach, to tym bardziej głowa do góry. No, ale nart byle on tak do góry mocno nie zadzierała.